Ależ to pięknie zagrało dzisiaj. O godzinie 4:00 dokładnie i jeszcze minuta. Tak, to już czas na Mikrokosmos. Sleepy Head i słowa o tym, że wyśpimy się kiedy indziej. Może tak zróbmy. Tak śpiewała Liz Cooper i jej zespół Stampede. Piąta płyta w dyskografii już? Już? No to dobrze. Bardzo ładnie zaczyna się ta płyta. Co jest dalej, to nie zmieszczę dzisiaj, żeby Państwu pokazać, ale obiecuję. Przez najbliższe 2 godziny cała masa zupełnie nowych dźwięków, może poza 9 minutami, które gdzieś tam się przyplątały przy okazji słuchania tych wszystkich naprawdę wielu nowych płyt. Chyba kończy się ten okres ogórkowy, choć go już teraz nie ma, tak jak to bywało kiedyś. Płyt ci u nas dostatek i to niezależnie od pory dnia i roku i miesiąca i tak dalej. Halina Leszczyńska przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Audycja Mikrokosmos do godziny 6:00, a w niej na przykład nowy album koncertowy zespołu Metric. Czy państwo też słyszeli tutaj Granddaddy gdzieś w tle? Ja słyszałem i to jakoś obija mi się o uszy i obija. Zresztą myślę, że wrócę dzisiaj do tego tematu. Zespół Metric, kanadyjski zespół Metric w tym roku obchodzi 20-lecie. Płyta koncertowa wczoraj się ukazała, a koncert, myślę, że z okazji właśnie tego 20-lecia objeżdżają świat. 2 listopada tego roku w warszawskiej Stadole wystąpi zespół Metric, no i będziemy mogli zobaczyć Emily Haynes na żywo. Właśnie 2 listopada wprost z Kanady. Zespół, który mam wrażenie kompletnie jest nieznany w naszym kraju, ale to moje wrażenie tylko jest. Może państwo mnie z tego wrażenia wyprowadzą. Następny wykonawca to zespół, który myślę pojawia się w państwa uszach po raz pierwszy, chociaż będzie brzmiał znajomo. No i sama nazwa zespołu The Fox and the Crow też trochę przypomina coś, na przykład Ezopa. Posłuchajmy. Wiem, że można powiedzieć, coś mi to przypomina, jakieś The Decemberists na przykład, no ale to nic, oni debiutują, oni są naprawdę na samym początku swojej drogi, zajrzałem na ich profil na dużym portalu społecznościowym i tam nagranie zrobione komórką z wnętrza, to akurat przeczytam nazwę, bo to nie będzie reklama, nikomu to nic nie pomoże. Classy Glass Wine Bar and Bistro, gdzie po prostu w rogu baru takiej jadłodajni amerykańskiej na nie do końca profesjonalnym sprzęcie nagłaśniającym, nawet nie na scenie, tylko po prostu w rogu stoi sobie czwórka przyjaciół i sobie grają. Nawet nie mają odsłuchów chyba, tylko po prostu sobie grają, mają cztery mikrofony i już. I chyba tak wygląda ich świat, patrząc na liczbę odsłon, to tam 500 jest może maksymalnie, ale ładnie, ładnie to brzmi i jest cała chyba debiutancka płyta, bardzo mnie ta muzyka ucieszyła. The Fox and the Crow. A teraz kolejna nowa nazwa, kolejne nowe dźwięki. Jaki piękny debiut, jaki piękny debiut. Tytułowe nagranie z albumu The Curse of the Satellite zespołu. I tu mam nadzieję, że nie popełnię jakiegoś błędu. The Real Society. The Real, może tak spróbujmy, pisane V-R-Y-L-L. Zespół jest z Londynu i tak jak powiedziałem chwilę temu, debiutuje, ale nie jest to już taki delikatny, taki sam sobie, można by rzec, debiut, tylko już z dużą wytwórnią, no może nie największą na świecie, ale z całkiem dużą wytwórnią, z jakąś promocją. No i zespół też do znalezienia w internecie. Nie ma z tym większego problemu. Mają swoją grupę fanów już. Tak, tak. Wszystko idzie w dobrym kierunku. No i muzycznie też. We'll be right back. No i co? I chyba nieźle to brzmi, jak dla debiutantków. The Vril Society. Debiutancki album właśnie się ukazał i nazywa się Kiss of the Satellite. No i znowu gdzieś tu w tle jakieś Granddaddy. Chyba za chwilę będzie musiało się pojawić. Ale to jeszcze spróbujmy jedno nagranie, tym razem ze Stanów Zjednoczonych. Człowiek, który trochę się ukrywa, bo nazywa się Alan Sherman, a podpisuje się jako Santi Parro, ale ukrywa się też w tym sensie, że encyklopedia płytowa, taki katalog płytowy twierdzi, że on ma tylko jedną płytę na koncie, a to jest nieprawda, bo tu się pojawił, tu miał gościa, Bonnie Prince Billy wystąpił na jego poprzedniej płycie. No i ta kariera jest trochę dłuższa niż mogłoby się wydawać na samym początku. No ale posłuchajmy. Nowy album nazywa się The Talon, a artysta Santi Parro. Posłuchajmy. It's the road I'm on. Moments of hard reflection upon every intersection. What it takes to learn a lesson, clean it up and bless it. So I go traveling on this road I'm on, always searching for that higher meaning. Every single image fleeting, because it is what I'm seeing, and not that's leading. This road I'm on, take a turn up, here I will. For the master's teaching how to kill some energies that block God's will from freely flowing still, until I get back on road I'm on. It served the mission I've been given, bringing healing to the children, to bless this earth and spirit driven, illuminated ancestral wisdom. Together tread upon the sacred road that we'll be right back. te pięknie śpiewające ptaki, ale wschód słońca dopiero za godzinę. Santi Parro. To co? Sprawdźmy, jak to było kiedyś. Drift again to thousand men. You lost your maps, you lost the plans. Did you hear them yell, land, damn it, land? Say you can't, well, I hope you can. I want you to give in. Are you giving in 2,000 men? Thank you. given in to a thousand men. Are you given in to a thousand men? Utwór zdecydowanie ponadczasowy. Pomyśleć, że 18 lat temu słuchaliśmy go w Trójce, kiedy się ukazywał w roku 2000 w maju. Ukazała się druga płyta zespołu Granddaddy i dziś możemy powiedzieć, o, prawie 20 lat temu słuchaliśmy takiej muzyki. Oni wtedy mogli powiedzieć, 30 lat temu słuchaliśmy King Crimson i Pink Floyd i stąd się wzięły takie dźwięki. No bo przecież to zakończenie, ostatnie dwie minuty to jakby pomieszanie. Pink Floyd i King Crimson, ta solówka na instrumentach klawiszowych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Granddaddy. A tak mi się przypomniało. Ja wiem, 3 miesiące temu, 4, przyniosłem Państwu to nagranie i wtedy też zrobiło nam wielką przyjemność. Mam nadzieję, że również dziś. 16 minut do godziny 5. Teraz zespół, który jest... ta płyta miała 10 lat, kiedy ten zespół zadebiutował swoją epką. Nazywają się Delta Sleep i pochodzą z Wielkiej Brytanii. So far away, you cannot stay in the winter. pisali Państwo o Granddaddy. Po pierwsze pytanie o Gdańsk. Myślę, że wszyscy wiedzą, jak było w Gdańsku, a przynajmniej słyszeli, jak było w Gdańsku, ale tak naprawdę to należało tam być. Żeby móc po pierwsze o tym opowiadać, a po drugie, by móc rzeczywiście poczuć, co to znaczy ten nowy show Rogera Watersa. A drugie zdanie o Granddaddy, że to klasyka w tej audycji. No to tak sobie pomyślałem, ciekaw jestem, co jeszcze jest klasyką tej audycji, bo szczerze mówiąc to nie do końca wiem, ale myślę, że może Państwo mają jakieś przemyślenia na ten temat. Myślę, że jak będzie jakiś jubileusz audycji, jakieś dwudziestolecie, bo dziesięciolecie to już było, nikt nie zauważył, więc może jak będzie dwudziestolecie, to wtedy spróbujemy to jakoś podsumować, ale to myślę, że w większości od Państwa jednak zależy. Za nami zespół Delta Sleep, a przed nami, wracamy do Stanów Zjednoczonych, a przed nami coś, co nazywa się Foxing. przypadku już nie możemy mówić, że to debiutanci, że zespół jest kompletnie nieznany. Na dużym portalu społecznościowym jakieś 50 tysięcy, więc to już jest jakaś ilość. Trzecia płyta w dyskografii, chociaż lat 8. Zaledwie 8 to dużo czy mało. Zespół Foxing pochodzą ze Stanów Zjednoczonych, a dokładniej zgubiłem St. Louis w Missouri. Jest ich piątka i radzą chyba sobie całkiem nieźle. Na nowej płycie pokusili się nawet o taki wydłużony, szczególny utwór. No bo zwykle są to 3-4-minutowe piosenki, a tu takie coś. To shoot.